سورت شورا 23 دروشتم نمبر آیات دے دپنزشتم سپارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا ومن یقترف حسنۃ نجد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور. سورۃ شورا کے د مشرکین اعتراضات درې او داغی جوابونه وو. یو اعتراض دا خبره ته یوازې کې پوغا چا نه وکړي دا هزار خبره کوم چې پوخوانو انبیاء هم کړی وه زا خبره کوم چې د دې وایي شویو انبیاء تا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. دویم اعتراض د مشرکین هداو چې ټول کتابونه ستا مخالف دي. نو دغې پنځه جوابونه چې زما د مسلې موافق دي مخالف نه دي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وَلِذَارِكَ فَضُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. دا درې ترازونو داغي جوابونه د دې زینا زیرې دې ذالک الذی دا ثواب یادا نعمت مکه چې تیر شو فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم. نو دا جنت دا نعمتنا دی یبشر الله عباده چې زیره ورکه الله خلو بندگانو آکسانو تا آمنو چی مانی روڑے وعملو صالحات او عملو نکی نیک. بلوا پیغمبر اللہ اسألکم علیه اجرا نغارم ستاسونا پدی بانی مزدوری بچه کم بیان کوم پدیستا سنائی وسنوارما بیسی مادو مالو دولت پنوارم مگر غارم پیدا الا المودت فی القربا مگر دوستانا پخل ولیگی دادنوارما مودت دوستانا. پیغمبرو ایک نور سمین نور سو خودن نوارم ندا خودن نوارما چه زما لحاظ ہو کئی دخل ولی لحاظ ہو کئی الا المودتا فی القربا مگر تعلق دوستانی بخل ولی کے داد نوارم ومن یقترب سنتا نجد له فیها حسنا آچا چه اکلانی کئی لرا زیاد و کمنگ دلرا فیها پدیک حسنا اجر ان اللہ غفور شکور بشک الله بخشش کوم کرے شکور قبل اون کرے د اعمالو الله قبل اون کرے د اعمالو. ام یقولو نفترا لله کذبا بلک وایدا مشرکین جوړ کړي د الله پیغمبر جوړک دا قران پیغمبر د زانا د زانې جوړ کړي اوسو د زانا خبره کوي. پای شای الله یقدم علی قلبه کشر ته خو غشید الله نو مور وو لګی علی قلبه گاستا پر باندې یختم مضبوط بو کی مضبوط واره بار هو لري علی قلبه گاستا پر باندې مضبوطواله د صبر برابرې استغفار باندې څنګه مجاهد معنا کوي یخت مالا قلب کې ارتبت یار په تو قلب کا مضبوط پاکستان به صبر یاد اعظم په صبر کو تکلیفونه له خلکو ويمح الله الباطل وختم الله باطل لا ويحق الحق بكلماتي او ثابت الله قل حكمنا حق لا ثابت الله حق بكلماتي وقل حكمنا باندې انه عليم بذات الصدور بشك ذا الله دې پویا په مرادونو د شنو باندې الله خبر دې او ولذي اکبر التوبه عن عباده الله ذات چې قبل توبه د خلکو بندګانو نا ويا بوان السيئات او معفي کوي د ډېرو ويا بوان السيئات او معفي کوي تکالیف ويا علم ما تفعلون او کوي الله آکار چې کوي تاسو کويږي ويا علم ما تفعلون او پویږي الله پاک چې کوي تاسو خلکو چې کوم کار تاسو کوي الله باندې خبر دی ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او مني حكم ند الله کسان چې مان وروړې وعملوا الصالحات او مونږ نکړنی کا د الله حکم ناسو مني چاغي ایمان او عمل صالح کوي وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أَوْ زِيَادَةً إِلَى الْعَذَابِ الْفَضْلِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ او کافران دې لپاره عذاب دې سخت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض کشر دا فراغ کول الله رزق درا د پاره د خپل بندگانو الله خپل رزق فراغ کړی د بندگانو د پاره لبغو فی الارض نخامخا دیبا سرکش کرده واپس مکاکین ولیکن ینزلو بقدر ما یشاء لیکن اللہ رالیگی بخبری اندازی آغا چکو خشد اللہ انہو بعباده خبیر بسیر بشک دا اللہ دیف بندگان و قربان خبردار بدن کے اللہ خبر دینو او والذی الله ذات ينزل الغيث چرالیږي باران من بعد ما قنتو فزارنا چې خلق نه امید شي الله دې په خیر رحمت سره اوسم بارانو کې تکلیف دې خلقو ته ډېره ګرمي ده الله یې ز باران راوړوم خلق نه امید شي اوسم خلق نه امید شي موږ باندې باران نه کیږي چار چاته د خپل ګنا په تر نه په کار چې هر څو د خپل ګنا نه تو با او باسی گا او همانی باران نگی من بعد ما پزدا غنا تنتو چنا امید شده ویان شروع رحمته او راوره اقبل رحمته اقبل میرا بانه ایرارا او والولی الحمید او دا اللہ دے دوست استعیلی شوی و من آیاتی خلق السماوات والارد او بازیدن خود اللہ نادا اللہ فیواری پیدا اید آسمان نو دزمو کده و ما بس فیهما من دابا او آغا چه خوار کری اللہ پدی آسمان نو زمکه که من دابا تندار کسم زنده سرنا و هو علا جمعیم زائشا و قدیر او دا اللہ پا جمع کرو ده مخلوق کلا چه خوغشی دا اللہ نو قدرت والا ده الله چې کله خوغشي د مخلوق په جمع کولو نو قادر دی نو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اوا چې رسی تاسو ته یو مصیبت نو فبما په سبب دای چې کړی دی لاسونو تاسو هر انسان ته چې یو مصیبت رسیږي نو دا ولې چاغه یو کار وکړي ګندا دا غنا کار کار د وجنا هغه تعالی مصیبت ورسی هغه مصیبت کې گیر کی ويعفو عن كثير او معفي کوي الله در ډیرو داږي دنیا کې عذاب نه ور کوي د بازو ګناهونو سزا دنیا کې ورن کی خ غلط کار کوي او لا سزا نه ور کوي او باز چې غلط کارو کی فورن سزا ور کی شدې کا نه منشا وما انتم بموجدين في الارض ان تاسو خلاصیدون کی فزمګه کې و مالکم من دون الله من ولی ولا نصير او نبوی تاسو را به الله نا سوق دو سونو سوق امدادي سوق بده پاتین شي دادي ومن آیات الجوار فی البحر کلالام او بازه دنه خود الله نا د الله په یوار الجوار کیشتهی دی بل بحر په دریاب کې کلالام په شانت د غړونو دلایل عقلیه بیانې په دریاب کې لوی کیشته روانې دي ا کیشته داسې ویل کې په شانت د غړونو دلیل غر نه داسې غړونو په شان کیشته دي دا چې سړی لار شي وګوري سمندر او باندې او حالات د جزيري وګوري دا چپو وګوري چې واقعي لوی لوی ها دا چپیری په دریاب کې او بیا خصوصا دکا د کراچۍ چای کې سړې وګوري قسمه قسم به جوړي هغه د ګونو په شان پکې ولاړې اورا رواني یو خوا د تیلو جاجي بل خوا د سویګې د پیپونو جاجي بهري بل خوا د کویلې جاجي بلغه د نور شیزونو موادو د تخمونو د دې جازونو خارجيږي او په شواروزونو باندې هغه ولاړی او کاټه ټکیږي موږ یو ځل ټکی ته لاړو 2008 غالبا او یو جاز خالقي دا د شرشمو شرشم په یعنی 55 ټنه 55,000 ټن شرشمو په دې جاز کې راغلي او په یو ټن کې 28 منري په یو ټن کې 28 منري او 55 ټن نو 55 ټن لا زره ورکا په 28 کې چې دا 16 من جوړيږي ها په جاز کې دا راغلي ویدانن دو هفته او شوی شپاورا دا پیپونا دا از شرشم و روانو جازنا بوجه با رکی دی اغا با پیکی دی دی خواه او تا گاری ولارو اغا با رکی دا ویدان دو هفته او شوی دا جاز تیشی گلار تا شوی نا ایران دا سی مخلوق دی پا در یابونو گیغا او روان دا بازنو گوی دا پیپونو جاز ولارو پدا کبانی د سویګه دا اورغړ پیپونه واړو غټ او دا کریون لګیدلی او دا او دا غنه پیپونه کوزول سوره د اون شوړه پیپونه تشیږي او یاد لانه خاليږي د کلی جاز ولاړو او سوره د اون شوړه جاز تشیږي د کلی نه راته شوینه او خوا چې موږ لاړو بل جاز تشیدا د تیلونه آی کی تیل لاغلی او سمندر او د سمندر پای کې د پیپونو بندوبست ار یو شیز کړو او هغه نه پیپونو ګیرو د خوراغري او د خوګاری ولاړ او ګاری بڑا کېدل ا دې خورا روانو کنټینر یو کار الله مخلوق دی یا الله چې تا ویل اشتیا او من آیات الجوار فی البحر کلالام یګینې دا سيزونه پټرکونو په دې سيزونو کې نو شراتلې بحر جازونو کې را روانې په بوګې او بو کې دا جازونه را روانې او شي سي سپورټ یو نو مخکټ روانې پټو بو کې باز دا سي جازونه د نیوي چا په بو کې پټ روانې منګه ولالو نو आवाजونه د جاز راتلل ما دا غزه کسانو هغه پویو مونږ ته وی جاز تا مینا وی आवाज اورې مې مې اواز کوم نه یاد وګو کې پټ جاز را روان دي اوازونه اورو او جاز نشتا مې نه یاد وې ګور اوس په لږ وخت پچ کېدن دا نه جاز راوته دوبونه او دې هو درې دا مې دا پیدا په دې وګو کې پټ روان یو سفر کوي ایران بشه د مار یا الله سيو نظام دېستا چې دې وګو کې زاله یو دنیا ده وګو کې چې پټ جازونه رواني اوازونه راځي انور باورین انور به سیمین زمو یو ملګری سیمین په دې جازونو بحری او په دې بو کې کار کوي اوه منګه په دې سمندر کې منګل قسمه قسم اوبمه کې لراش کله تک شنی وبي کله تک سپینی وبي کله توري وبداشي داسې رګونه رګونه علاقي واغې یو بل ته ځي आवाज نه کوي مونږ ګورو وب بالکل داسې یو لره پورې تک توري وبي بیا چې میدان مخې لاړو تک شنی وب شروع شي یا الله د الله مخلوق دې په دې وبو کې مختلفه او بدیخا ایوب ته تجاوز نه کوي پای کې لانچونه او بحر جازونه او سمندر کې چې تاسو جندي الله ومبوز چرتا او شي دا سفر دی دنیا کې قران کې الله وی سیر وګرځي دنیا کې نوای کې دا لانچونه په سمندر کې دا سه روانو چوچک په یو لانچونه کیشته به به کته گزار په دې کو کې اوس وخت دی اور چپه منګ پورې غنورې سره ولاړو ما چې دا کیشتو حالت وړي ده مې زه کیشته کې نه دم دا وسره دوبای کته پورته کوي امو چې کوم کیشته کې پورو ته راتلو بیا په پای کې خپل جنریټر لګې درو اغم چپو کې روانه وبري په دا ونه پوږي دا وب راځي د کومه غالي او زی په کومه غالي ته شو بو بری سپدل لګې دی خو با ته شو بو بری او پای کې لا جنا پای کې کشتی و بحری جازون روانی یا اللہ یا نظام دے در اپنی در خوش و من آیات الجوار فی البارک العالم چرا چپرا شکنا دوبو نلنی بلا رشی نو بیا بدا سکتش بیا بدا جی بیا بدا سکتش چپی و من آیات الجوار یا میوبن ملگر و شاگردو اغه بوتری ومن جدی تا همکه نه راوستو ډیر زوړ ورشوې کنه نه راځم نو بیا سمن چې جدی ته راوستو جدی کې دا سمندر دی سمندر غاړه ته راوستو الګ دې چکانلا نو سمندر غاړه کې من ګرځېدو دا چپی دوبو براله من بدې دې ولاړو دې ته بچا پړ ورسې دا بیا بچا پخ کا ته اځه ورسې بیا به نوډو په داسې پداره الله یو نظام وګم دا الله مخلوق دی و من آیات الجوار فی البحر کالعلام چې غرشی بیا وګوره تاسو پکې خیر بیا پوشه یا چې وختونه الله بار چاراوري تاسو وګوره بیا حال سړي خپلوان صداران تعلق داري و من آیات الجوار فی البحر کالعلام او باز دې نه خدا الله نه دا الله په یو واري کشته یې په دریاب کې کل آلام پشاند دو گرونو لوی لوی ای شاک خوغشید اللہ یسکن الریحا نو بدرئی حوال را ویز لن روا کدالا زواری او بگرزی دیل را او بگرزی دیل را ولالی علا زہری پشاند دریاب این نبی ذالک اللہ دن یقینن پدے کے ساز مشان نغید پاداری و صبار کلک شکور تابدار دا اللہ ایوب کوهن مما کسبو یا بالا کی د کشتول را په سبب دای چې دې کړو غلط عمل کړو ویابو ان کثیر او معافی کی الله د ډیرو ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او کار کی الله کسان جګړه کوي پاتون زمنګا مالهم مما عیز نشتره دې راځي د خلاصي علاو د اخلاصي زیبا ما سره زب اخلاصم الله دې مونږ سم بچي الله دې مونږ د عذاب د جهنم نه اوساتي او بچي فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا دا و صباح الخير دعا وکي اللهم ان الله دې مونږ ټول ګناهونه معاف الله زمون دنیا اخرت خیرسته کی الله زمون دا بچی روحانی او جسمانی دیندارې کې نیک عمل کې دنیا او آخرت خوشاله وو مصلح لي فی ذریتی و اصلح لي زمنګ در سحر باوکم.